summertime, like the warm rush you get from black opium, black opium. Autopromocja. Jest 1 kwietnia 1962 roku. Słońce zaszło. Urodziny Trójki. Część szósta. O 22:00 poeci i poetki, czyli goście studia imienia Agnieszki Osieckiej. Mam w domu szennik egipski i tam jest napisane tak. Autora widzieć, zawiedzione nadzieje. I na koniec o 23:00 stała audycja mistrza Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Trzy kwadranse jazzu. Nasz jubileusz to 1 kwietnia. Zapraszamy do Trójki. Więcej na stronie trójkapolskieradio.pl/urodziny. Autopromocja. Children of the Sun, Anabasis i Opium. Wszystkie utwory z płyty Dead Can Dance, Anastasis. Anastasis w języku greckim znaczy zmartwychwstanie, co oczywiście nawiązuje do reaktywacji artystycznej duetu Dead Can Dance. Tej płyty sprzedało się na świecie do dzisiaj ponad 150 tysięcy egzemplarzy, w tym spora część w Polsce. Przechodzimy do kolejnej pozycji w dyskografii Dead Can Dance, ostatniej studyjnej płyty jak na razie, Dionizos, która ukazała się w roku 2018. We'll be right back. Thank you. Seaborn, Liberator of Minds i Dance of the Bacchantes. Wszystkie utwory z płyty Dead Can Dance Dionysos. Dionysos, czyli grecki bóg płodności, dzikiej natury i również wina. To był rok 2018. Na razie nowych płyt duetu Dead Can Dance nie ma, ale niewykluczone, że choćby w tym albo w przyszłym roku coś się pojawi. A teraz zespół Arthrosis z płyty Imago. We'll be right back.

mam w sobie ogień. Tylko nie wiem, jak nim ogrzać lód. Zanurzam się w lekką słodycz naszych ciał, a już brak mi chłód. Powietrze tak nieznacznie drga. Odchylam głowę i tonę, a ty pytasz mnie, czy kiedy wyjdę stąd, zadzwonię jeszcze. Uwolnij mnie, a noc skończy się, a z nią odchodzę ja. A wiem brak ci słów, ja nie słucham już. Mam serce z lodu, Patty, jaszczurka, uwolni, nie wróci i może zapomni. Śpiewała Patty Young. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Życzę spokojnej niedzieli i poniedziałku. Jeszcze raz wszystkiego dobrego na święta i zostawiam Państwa jeszcze z muzyką Dead Can Dance. Grzegorz Hoffman, dziękuję. Do usłyszenia.